Tydzień praca i praca, ale zaraz wracam. Nie jestem kurwa biznesmenem, ale kasa się zgadza. Hajs nie daje szczęścia, nie mówię nic, sprawdzam. Hajs zmienia, próbuję się zmienić od dawna. W poniedziałek dół, tylko marzyć umiesz leszczu. Ale w piątek jak wstaję, już to czuję w powietrzu. Kochanie, wróciłem jak Fred Flintston. Umyłem dupę, świat pocałuje mnie w czystą. Ten wieczór będzie szybki, wiem. Przy barze postrzale na twarz jak 50 Cent. Jest chuda bez kielonów, sztuki bez imion. Zio, będzie dobrze jak nas suki nie zwiną. Jak mnie widzisz na parkiecie, znaczy, że się napiłem. Jak nie klepnę jej w tyłek, znaczy, że nie trafiłem. Tak, tak, kocham życia smak. I jak mogę nie pić, cały klub krzyczy polej przechyl. W piątek świat się kręci wokół mnie. Zostawiam w tyle tygodnia chwilę. Ten klub jest nasz, tak żyć się chcę. Tak, tak, tak. Kocham życia smak. Jak nie ja, to kto? Jak nie to, to gdzie? Jak nie teraz, to nigdy więcej nie. Ziomów bez kitu, niezłe szatany z nich. Chcą tylko weekendami żyć i palić weed. I chcą pijani być i nie chcą nic ponadto. Może pogadać z cudzą foką, bo są wkurwieni własną. I ciągną mnie na miasto, czas po paprańców. Niby dawno olałem dyski, bo depczę w tańcu. Ale w nogach rock'n'roll, w pani heavy metal. A techniawa wali po bebechach. Miałem nie pić nic i świnio, co się śmiejesz? Kiedy wiszę na sedesie i nie wiem, co się dzieje. A dzieje się, gdzie niesie cię mnie. Wycipy, niech złotu poczeka, ja chcę jeszcze wypić. Czasy się zmieniają, one się zmieniają. Jest miesiąc później, ziomy znowu wydzwaniają. Halo, nie no, wpadnę na chwilę i wypiję sobie Sprite'a. I pogadamy z godzinę i powiem wam narta, ta. I miałem nie pić nic i świnio, co się śmiejesz? Kiedy ze Sprite'a zrobiło się ileś kolejek. Ze Szczecina między zdroje, orzesz kurwa ja jebie. Ja z 200 zł 2 złote jestem w pizdu czarodziejem. Czasy się zmieniają, one się zmieniają. Jest pół roku później, typy znów ciśnienie mają. Dobre stukanie, huki puki, ale nie mogli kupić sztuki. Abonent niedostępny jest absolut i absolut. Abstynent, abstynent został w domu, cokolwiek. Czasy, pójść czasami, nawyków nie zmienię. Silesia, słyszałem, że tam chleją, ile wlezie. A kaczor pije małpki, a górale do siebie. A mój dobry koleżka lubi pić w plenerze. Ja wierzę, od czasu do czasu mnie też to bierze. Tak świat się kręci wokół mnie. Zostawiam w tyle tygodnia chwilę. Ten klub jest znasz, tak żyć się chce. Tak, tak, tak. Bo ja kocham życia smak. Jak nie ja, to kto? Jak nie tu, to gdzie? Jak nie teraz, to nigdy więcej nie. Muzyka, gdy gra mi blaster. Jestem za stary na kluby, ale za młody by kłaść się. Nie to, że chlaćce, ale to jest dramat. Jak dupy ustępują tobie miejsca w tramwajach. Tu wykonał ten zamach na moje dzieciństwo. Myśli chodzą po głowie jak naboje po Kingston. To nie może być tym, co jest wrogiem tych istot. Dzwoń po straż, bo przez rap dam tu ogień budynko. Ty pamiętasz te dupy, jak dobre były w szkole. A teraz piję jedność, potrzebny by był wory wybacz. Że mówię tobie jak jest w tych lokalach, ale jeśli masz bajer, to się pieprzy, nie skradę. A 30 przesada, słuchają się i z hamem. Jak nie wpadniesz, twój fart będą na starość same. Proszę ostatni taniec, co to 300 kieliszek. Broń panie, żebyś teraz tylko myślał penisem. Byli też tacy, nie pamiętali imion, ale po jednym głębszym szmatem wyznawali miłość. Żyjesz chwilą, zawsze uważaj na słowa. Tu nie prosi się o rękę, dziewczyna, o kartę zdrowia. Póki mam towar, wolę palić niż pić. I choć nie jestem kotem, mam objawy jak sfinks. Rzuć antracyt na bit. Czy jesteś skacę, czy złodzi? Bo wszyscy wkładaliśmy kiedyś palce w VIP-owi. W piątek świat się kręci wokół mnie. Zostawiam w tyle tygodnia chwilę. Ten klub jest nasz, tak żyć się chcę. Tak, tak, tak. Bo ja kocham życia smak. Jak nie ja, to kto? Jak nie tu, to gdzie? Jak nie teraz, to nigdy więcej nie. W piątek świat się kręci wokół mnie. Zostawiam w tyle tygodnia chwilę. Ten klub jest nasz, tak żyć się chce. Tak.